بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبل عبنيا آيات قنطنات أو سورة آل عمران كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغطى ورمي عشر كان آيه ودا بيهي معجزة إلهي سبحانه وتعالى نبي الله عيسى أوسيي أو نبي الله عيسى غير بنو إسرائيل أولي مدي أغنى ورمي أي إلهي سبحانه وتعالى إنه غطى ورمي marka waxaa kamid ahay in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu soo yiri asarkeena ay ugu dambeeyay nabi ilaahay muuse waxa nabi ilaahay ciisa waxa uu dhahay reer bani isra'iil anuu waxaan idinla imiday aayad ayaa idinla imiday oo tusaaleynaysa inaan run sheegayo aayaddaasi xagga rabbigiina ka ahaatay waxaana weeye waxaan suuraynayaa oon idin suuraynayaa dhoobada xaggeeda shibr hay-adiisa idinkaga suuraynayaa kolkaasaan afuufayaa hay-adaas oo markaasi waxa weeye isu dhayrka markaasu wuxuu noqonayaa sibir duulaya ayuu noqonayaa idankii ilaahay ayuuna ku noqonayaa waxaanu soo marnay inuu geedka khafaashka la yidhaaho kabaliga u sameeyey markaasi waxa weeye uu duulay ayagoo arkaaya shaygu markuu duulana indhahooda markuu ka ciiro waa soo dhacaya isagoo meyda si khalqiga ilaahay iyo midkaasi isa isu shabihin waan bogsiinayaa ayuu dhahay nabiyullaahi ciisa midka agmaha indha la-aanta lala abuuray iyo midka baradka qaba ayaan bogsiinayaa waxaan noolaynayaa dadka dhintay ayaa idankii ilaahay kusoo noolaynaya ayuu dhahay waxaan idiin warramayaa waxaad cunaysaan iyo waxaad kaydaysanaysiin oo guryihiin aad ku kaydaysanaysaan arrintaasina waxa weeye aayad weeye oo idinka idin sugnaatay haddii aad tihiin ayuu dhahay dad rumaynaaya marka weli markaasi waxaynu dhexda uga jirnaa hadalladii reer binu israa'iil uu ku dhahayay waxa uu yidhi haddana waji'tukumaa lagu soo qadirayaa meeshaan waji'tukumaan idiin imid ayuu dhahay musadiqan xaal anaakii u rumaynaaya limaa kii bayna yaday horkayda ahaaday waji'tukumaan idiin imiday musadiqan xaal anaakii u rumaynaaya limaa kii bayna yaday horkayda ahaaday oo min attawraati tawreed ah iyo waliuxila lakum inaa idiin xalaaleeyo ayaan idinla imiday bacda ladii fii barkiisa xurima calaykum korkiina laga xarimay waxaan kaloon idinla imid ayuu dhahay nabiyullaahi ciisa oo reer binu israa'iil ku yidhi inaan idiin xalaaleeyo bacda ladii fii barkiisa xurima calaykum korkiina laga xarimay markaas wuxuu u xalaaleeyey samagi malaygi iyo shimbirta wixii markaasi waxa weeye aan lahaynin ciddi markaasi ay wax ku qabsato waxaa kaloo la sheegay wax kasta dhammaantood u xalaaliyaa la yidhi haddana waxa uu yidhi nabiyullaahi ciisa waji'tukumaan idiinla imiday biaayatin aayad ayaa idiinla imiday aayaddaasoo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaatay waji'tukumaan idiinla imiday biaayatin aayad oo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaatay waa hadda uu soo celcelinaayo waxa weeye horta waa ta'kiid iyo inuu ku bineeyo sida tan fataqullaha alla ka cabsada dhahay fataqullaha alla ka cabsada ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu idin faraaya fartooma wuxuu idinka reegana kahara waa dhiicuuni anigana oo rasuulkiisa ayaa dheeca waxaan idin faraayo ilaahay tawxiidkiisa dheecadiisa inallaha alla ayuu dhahay nabiyullaahi ciisa rabbiga rabbigayga weeye wa rabbukum idinkana rabbigiina weeye alla subxaanahu watacaala aniga rabbigaygii abuuray weeye wa rabbukum idinkana rabbigiina weeye fa'buduuhu allaha taaabuda haadaa midka kan aadin amraayane siraadun dariiq weeye dariiqaasoo mustaqiimun oo toosan haadaa midka kanune siraadun dariiq weeye dariiqaasoo mustaqiimun oo toosan diin oo qayima weeye oo ku qofki qabsadaa man tamasaka bihina faqad najaa weeye qofki qabsada uu qoray waman xaada anhu qofki ka leexdana waqaca fi rida waxa weeye waxau ku dhacayaa naar ayuu ku dhacayaa waana ridaabayaa marka sidaas nabiyullaahi ciisa markuu ula hadlay hadalladaas wanaagsan way geeniyeen reer banu israa'iil mar aysan rumaynaa meesha ku jirta markii arrintaasi dhacday waxay markaasi damceen inay dilaan nabiyullaahi ciisa arrintaasaa marka ilaahay nooga warramaya subxaanahu watacaala alla markaa wuxuu yidhi falamaa goortii axasa uu katay ciisa nabi ciise minhum reer banu israa'iil xaggooda uu ka katay alkufra gaalnimada uu ka katay waaraaduu qablahu yaa ku jirta ay damceenna inay dilaan qaala wuxuu yidhi nabi ciise man kii baa ansaarii ii gargaaraaya yaa ii gargaaraya. Oo markaasi waxa weeye man ansaarii, mankeebaa ansaarii ii gargaaraya, acwaanii weeye, yaa ii gargaaraya weeye, ilallaahi daahiban xaalaanaasii u tegaaya, ilallaahi ilaahay maaragtay diinkiisa aan u tegaayo, yaa si aan ugu gargaaro. qaala wuxuu yihi mankeebaa ansaarii ii gargaaraya ayuu dhahay. nabiyullaahi ciisa nimankaanu inay dilaan ayay markaasay isku haaceen. arrintaasuu markaasu isaguna ka fahmay. markii uu fahmay ayaa waxa weeye hadalladatan uu leeyahay, oo waxa uu dhahay mankeebaa ansaarii ii gargaaraya, oo ilaahay daraaddiisa yaa iigu gargaaraya ayuu dhahay. daa'iban isaga soo qadara xaal aan ahaa kii tegaaya ilallaahi ay liansura diin allaahi, ilaahay diinkiisa inaan u gargaaro xaal aan ahay kii u tegaayo u dhaqaaqaayo. warkaas markuu yidhi waxaa u jawaabay nimankii ka humeeyey oo agsiyadiisa ahayo xawaariyiinta la dhihi jiray. qaala alxawaariyuuna udha ilaahay kuwa cadcaday waxay yidhaahdeen naxnu annagu ansaarullaahi, ansaaru diinillaahi, ilaahay diinkiisa kuwa u gargaarayana. qaala alxawaariyuuna xawaariyiintii waxay yidhaahdeen udha ilaahay kuwa maryaha adeynaya ama cadcaday naxnu annagu ansaarullaahi, ilaahay diinkiisa kuwa u gargaarayana, diinta ilaahay nusradeeda iyo gargaarkeeda annaga ayaa garab kugu siinayna ciisa, ay yidhaahdeen. waxay ahaayeen nimankaana asiyaal ciisa nabiciisa dad oo u saafiyay ahaayeen, waxay ahaayeen dadkii ka horrumeeyey kuwa ugu horreeyey, 12 ahaayeenaa la sheegay iyo way ka yaraan way ka badnaan ilaaha ku cilmi leh. marka hadda xawaariyiintaa maalxuur in laga soo qaatay oo bayaalka oo khaaliska la yidhaahdo caddaan oo aan waxba ku darsanayn ah amase la yidhaahdo qasaarinaya ahaayeenoo maryaha ayay cadday jireen oo aad iyo aad ay dharkooda u dhaqi jireen ay u nadiifi jireen, labadaba markaasi waa la sheegaa weeye. nimankaa ilaaha ku cilmile ninka laba nima u weyneed baa la yidhi, nin la dhihi jira samcuun iyo nin la dhihi jira yacquuba u weynaaya la yidhi. waxaa la sheegay nabiyullaahi ciisa nimankaan haddii la yidhaahdo waxa ay ahaayeen, waxaa la sheegay nabi ciise ayaa soo maraa la yidhi ayagoo ugaarsanaya malay. markaasuu wuxuu dhahay nakaxeeya khalqiga ilaahay waan ugaarsanaynaa meeshaad malayka ugaarsanayseen, waa sidii arrintaasay yidhaahdeen. markaasuu wuxuu dhahay dadka cibaadada ilaahay waan tusinaynaa oo dacwada ilaahay waan ku dhaqaaqaynaa, waxaana shaqadatan kasoo tagow dhah. markaasuu waxay yidhaha adigu yaa tahay, markaasuu dhahay ruuxullah ayaan ahay. markaasuu waxay u yidhaahdeenaa la yidhi aayaddaada maxay tahay, waxaa la sheegaa la yidhi marka maalintaan oo dhan markay sabaabta badda ay ku tuurtaan wax u soo bixi jira ma jiraa la yidhi, malayma heli jirin. aayaddeedu waxa wuxuu dhahay baddaan malaykuma aadan heli jirina ee hadda shabagada tuurta ayuu dhahay, nin ayaa ka mid ahaa sabaabtiisa badda ku tuuray. markaasaa waxaa usoo baxaa la yidhi hal mar malay aad iyo aad u tiro badan oo laba doomood buuxiya usoo baxaa la yidhi. markaasay rumeeyeen baa la yidhi, markaasay la socdeen meel calaale meeshu aado ayuu la aadi jireen baa la yidhi. nimanka marka waxa weeye niman nabiyullaahi ciise wax ka arkay ahaayeen, isla markaasina waxa weeye rumeeyey taariikhdooda warar fara badanaa culamaa usuura ay ka sheegaan, intaas ayaanse maaragtay uga gaabinaynaa. markay waxay yidhaahdeen annaga ayaa ilaahay diinkiisa u gargaarayna, aamanaa waana rumaynay yidhaahdeen billaahi alla ayaanu rumaynay, aamanaa billaahi alla ayaanu rumaynay, wasadka markhaatika ciisa oo adiguna biannaa annagu muslimuuna kuwa hogaansama inaan nahay, adiguna ka markhaatika ilaahay yaana rumaynay annagu inaan muwaxidiin ahana ka markhaatika ay yidhaahdeen. warkooda ayagoo sii wataadina waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow aamanaa waanu rumaynay bimaa kii anzalta aad dejisay, aamanaa waanu rumaynay bimaa kii anzalta aad dejisay oo injiila watabacna rasuula rasuulka ciise ahayna waanu raacnay, faktubnaa ilaahu naqora yidhaahdeen maca ashaahidiina kuwa markhaatiyaasha micigooda nagu qor oo waxdaaniyada adiga saaga markhaati kacay rasuulkaagana runta uga markhaati kacay. waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow aamanaa waanu rumaynay bimaa kii anzalta aad dejisay, injiilay ka wadaan watabacna rasuula rasuulka ciise ahayna waanu rumaynay, faktubnaa naqora yidhaahdeen nagu dar maca ashaahidiina kuwa markhaatiyaasha micigooda oo adiga waxdaaniyada kaaga markhaati kacay inaad alla keligiisa aatahay rasuulkaagana runta uga markhaati kacay. qaala tacaala isuu qadir ilaahay wuxuu yidhi wa makaruu way hagarsadeen kufaaru bani israa'iil weeye nabi ciise ومكر الله أيضاً إلهي أعجبتبه مكر جيدي كجاسيه والله ألنا خير الماكرين انت وحجبتك عليه خير ويه ومركاسي جاسيه مكر جيدي كجاسيه أدنا وحاوي طوله غالباً نجرت غير بن إسرائيل أي كثم أيه نبي الله عيسى أيه إلهي سبحانه وتعالى وروح مياه مركاسي بأي الله ومكروا ويحجبتبين كفارت غير بن إسرائيل نبي الله عيسى أيه نجرت سمعين وحير وحي أوه كيسين مفدل أوه قد سيد كدلة أيه أوه كيسين باليريو مما ينهو بأيين يحير هذه سيد العيسى قد سيد كدلوي معي لوحى لسيدي إني مكاسي إني سورين إي جرادين وإنا نعيسد لنا تانه رفصة مرنة قلت عشان سيد اللي بجلها وحالة قدقي من أيها مركاسي الله حلس عليه ليرى أبي أيها جليس أرمت أسأل إلهي نوضوها ما هو مكر الله أيضنا إلهي يا مكري ويدي كجاسي إلهي ماكر معنا ومكري وكان زهاني مساكلة يا مقابلة يا الله سيدي إلهي وحو سبحانه وتعالى وكجاسي ومكري ويدي وحاك منها إن إلهي من كمارك يا سيد للنبي الله عيسى أيا عيسى شبه جيسي المجال عيسى لأكيسي كلكم على النبي عيسى إلهي سبحانه وتعالى أيا يسير نوع ما دونك ومركا سيقول وكجري أيا قر إلهي نكفري أيا تمدى الوحسعي يمكن وعاول وحال وحلي نبي الله عيسى شبه جيسى المجري كل مركا وقرأي وعيسى سيوهي أطلنا عيسى لأكيسي أيا صابحي مركو صوب حي وهي سلا جن عيسو بحثنا عليه وهي هل الجل مرت على سائر سجل الجل وما كان الله صاف وهي ما كان والله الله وإله خير الماكرين أنت مرت على شيء ماكرين أنت وحوي وحجرتك عليه خير وهي أعلمهم به وهي إله مثل ما رأوا وقال بنا وهي لكن مخرج وحلا وصور أنا يو حقيقة إلهي ما رأيها لما دعاه لكن هو حال وصيه للمقابلة والمشاكلة وهي في أيضا يسمينا مقابلة وغنده وعلى يريه مركي جلكي سيسو عرور سبين وإسو عرورين في جفيل أيها النبي الله عيسوي ملي كورو مركاسي سقف كيسة فرو أيها الكفري مركاسي ناساسي كبحيي مركاسي أو أمرالي بقر كهير يهودين من مركاسي عوية لقيه جري بقيانوس إنه مركز أقل عيسى ويسيدله مركز أقل أيوه ويالي لمركز صباحي أيوه يسبه لنبي عيسى الوهد تهروس هادني مركز أحسين يحيي لذين وعيسى وبحثنا يا مركز ينكي دلين مركز ينكي دلين أيها عيسى الله فتسأل وهي مركز يحيي لذين من كان هدئ عيسى يهي أهو أنك من كان حديث من كان من كان يا عيسى أهوي نحيي يا مركز إسقاقبت يا وي حتى هير إستقالان إجارتالي لهم إلهي عدو بدادين هاي عدو حيوري كريسا مجرد ويكون حسود إلهي سيدكم عمد كاو إذ وقت قال الله إلهي أجري يا عيسى عيسو إني عنو متوفيك وانكو أوفتنيا ورافعك وانكو كري إليا إلي حقيا إيانكو كري إليا ومظاهرك وانكاتو غيريا من الذين كو حقو لك فروك فيي وجاعل الذين كون وحان كي إليا اتبعوك كراعي فوق الذين كوك وكسر ايه كفروك فيه الى يوم القيامة قيامة يوم تير انت لا يجار ايه ثم بعد ايه الى يعني حقيقة ايه مرجعكم مغسكين اعادي فاعتم وان حكمنا ايه بينكم بحدينا فيما في كنتم العاشين فيه ماذا تختلفونك واسوك الافوان هدين تاس الى يبير سبحانه وتعالى يستغوى رسول في سلاك بابا يبكر سيدك محمد كاو مدى الاخشاف نبي الله عيسى مخلة فتحنا ايه الى يوحي ووحي جاهي أيها إلهي سبحانه وتعالى نوسي جاهي ملك الله يقول إلهي سبحانه وتعالى إن وقت حسن إلهي قال الله إلهي يريع عيسى عيسو إني عنه متوفيك هذا التوفي جماسة معنى أويهي أمسا معنى التوفي جاسم يريجيه مفترين توقفك الآخرين قال إلهي إلهي التوفي جاسم وحي اللي يريجيه مذلقك الأمل وي وأنك جاسينينا أما اليدجيل أيانك جاسينينا وهو أولي بسلام بإراد عمر جاجة أجاسي تمام كيسا وهي من أدمان يسيد أحد دل كيسا كل من يسيد بل إلهي حقيسا قد ما يتاحد كوسا وهي ما يجيريدا عمر قال الله يكوفة أن توفدان الحال غوضا نوما الغوضا ونجي الله عيسى تمضع يا الله قال إسوه هرجاية wax markaasi insicaaja kuna haysan dhicin oo argagaxaa la yidhi. Qaar waxaa wey yidhi macnuhu waan ku dilayaa mumiitu ka weeye, qaabinu leh ruuxi ka weeye, ruuxaaga ayaan qidloonayaa. Marka hadda in haddee nabiyullaahi ciisa adduunyada isagoo jooga ruuxiisa la qidlooday sooma arweyn, taas markaasi waa midda ugu liidata weeye. Marka hadda saas ayaa markaasa la leeyahay. Oo hadda markii la yidhaahdo mumiitu kadaas xataa laftirkeedu ma keenayso, waa maaragtayaa waa dhimanaysaa qabla qasci weeye, intaan tabada lagu korinaa dhimanaysaa. Maxaa yeele waxaa la leeyahay wowdaanu ma keenayso, tartiib iyo tacdiim midna keeni mayso. Waxaa meesha marka ku jira la yidhi taqdiim iyo tacfiir, oo macnaha waxaa laga wadaa innii raaficuka, innii anigu raaficuka waan ku kori yeelayaa, ilaya xaggeyaan kuu kori yeelayaa, samada ayaan kuu kori yeelayaa. Wamutawafiika layidhaha markaas kabacdaan ku oofsanaya bacdi dalika weye. Taas markaasi in lagu taas lafeeke warkaas ugu dambeeya, taas in lagu ta'yiido ku fiican yahay. Qasadka laga leeyahay arrintaana in loo bashaareeyo weye nabiyullaahi ciisa inuu yahuudka koraayo, ilaahay subxaanahu watacaala samada u rafcinaayo. Ambiyada waxaa la yidhi oo la amray dagaalka waa laga dhowray dilkaa la yidhi, nabiyullaahi ciise qaas kuma aan baa la yidhi. Laakiin nabiga aan la farin dagaal la farin wax maanica malahaa la yidhi kufaarta inay dilaan. Maxaa yeele ayaga sabaraa la amray sida nabiyullaahi zakariye iyo markaasi yaxya ka dhacdo kalentood, ilan ayaga waa la dilay. Marka aayadda sidaasaa lagu macnaynayaa inii anigu mutawafiika maaragtayaa muballiquka alamala weeye amal ayaan ku gaarsiinayaa, saas lagu fasira weeye. Tawafigii hadda markaasi geerida ahay markaasi aayadda macnaheedu ma noqonayaan. Haddii la yidhaahdo weydaanu tartiib iyo tacdiir keeni maysane, aayadda sideedaa lagu daynayaa oo meesha tacfiir iyo taqdiim maa jira. Haddii la yidhaahdana wax ta'yiir oo taas oo kale ma baahna. Oo waxa weeye wan ku xusayd ilaahay ilwaasi qaala allahu alla uu dhahay yaa ciisa ciisow innii anigu raaficuka midku kor yeelayaan ah, adduunyaankaa kor yeelayaa min kayri mowtin weeye, wa mutawafiika midku oofsanaya ayaan ahay. Oo markii lagu rafciyo kabacdi ayaa lagu oofsanayaa weeye. Hadda oofsigiisa seeda waqti dhow ma ahan. Wa mudahiruka waan kaa dheeraynayaa min aladiina kuwa xaggooda kafaru kufriyey. Haddii kalento tawafigaa markaasi innii anigu mutawafiika waan ku gaarsiinayaa, mutawafiika ay muballiquka alamala yadadiil ayaan ku gaarsiinayaa, ama mutawafiika waan ku oofsanayaa oo markaasi noomka lagu daayo. Maxaa yeele hadda tawafi oo nooma waa soo aroray qur-aanku, ilaahay wuxuu yidhi allahu yatawaqal anfusa xiina mawtiha wallatii lam tamut fii manaamiha, ayuu ilaahay ilaahay mahyaalka waa oofsanayaa. Allahu yatawaqal anfusa fii manaamiha, oo markaasi hurdada markaasi xasaaska ku tegaaya tawafiya ilaahay ka cabiray. Taasna sideeda waa loo dayn karaa la yidhi, oo markaasi noomaa lagu waday. Wa mudahiruka waan kaa dheeraynayaa min aladiina kuwa xaggooda kafaruu kufiyey, wajaacilu aladiina kuwiina waxaan ka yeelayaa itabaa'uuka ku raacay kuwa nabinimadaada rumeeyey oo muslimiin iyo nasaaraba leh, ilaa yowmi alqiyaamata xataa ku jirta, fawqa aladiina kuwa kuwa ka sarreeya kafaruu kufiyey, xujada iyo seefta uwa sarreeyaan ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamada yoonka intii laa gaarayo. Suma bacdiyada ilaya aniga xaggeyga ayaa marjicuku nuquskiina aaday, oo maalinta qiyaamo maxkamadaydaa la imaanayaa, faaxkumu waan xugmanayaa baynakum dhexdiina fii maa shay ayaan ku xugmanayaa, kuntum walaa aateen fii maaga taktalifuuna kuwa isku khilaafa uwa amrudiinkaasa. Qof walba qiyaamo markuu tago camalkii adduunyadan uu kusoo sameeyey sharci iyo khayr ayaa lagu jaasinayaa. Dadkan markaasi waxay noqonayaan laba qayboobay noqonaya ilaahay noo sheegayaa. Alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala faama aladiina kuwa kafaruu kufriyey fawacadibuhum waan cadaabayaa hawdha ilaahay. Faama aladiina kuwa kafaruu kufriyey u dhahay alle fawacadibuhum waan cadaabayaa cadaaban cadaab cadaabkaasoo shadiidan oo daran fi dunyaa adduunyada ayaan ku cadaabayaa. Baaweya kuwa kufaartaa ilaahay wuxuu leeyahay aakhiro la sugi maayo. Faama aladiina kuwa kafaruu kufriyey u dhahay alle fawacadibuhum waan cadaabayaa cadaaban cadaab cadaabkaasoo shadiidan oo daran fi dunyaa adduunyada dhexeeda. waxaa ku dhacaya qabligaa ku dhacaya sabyaa ku dhacaya jisyaa ku dhacaysa intaas hadday ku dhaci weysane ilaahay subxaanahu watacaala si kale ayuu cadaabaya. Cadaabu dunya laga maarmaan weeye in kufaarta ilahay u cadaabo, wal aakhirati yow ilaahay aakhirana waan ku cadaabayaaho aakhirana naar ayay gelayaan. wamaa lahum, mana u sugnaanin buudha ilaahay kuwaas min naasiriina, kuwa gargaara oo cadaabka ilaahay ka koriya, uma sugnaanin buudha ilaahay. Wamaa lahum, uma sugnaanin kuwaas ou ilaahay min naasiriina, kuwa gargaara uma sugnaanin buudha ilaahay. Wama aladiina, kuwa ayuudha ilaahay aamanuu rumeeyey wacamiluu camal faray asaalixaati, acmaasha suusuuban, fanuwasiihim waanu u oofinaynaa ujuurahum, ajiriyaashooda waanu u oofinaynaa, wallaahu allana laa yuxibu, ma jecla aaalimiina, kuwa aalimiinta udha ilaahay. Qaybti labaadoo muminiinta ahaydna alla wuxuu yidhi waama aladiina, kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu camal faray asaalixaati, acmaasha suusuuban, iimaan iyo camal saalixa ma kala harayaan, fanuwasiihim amase fayuwasiihim, qalaana waa jirtaa, alla waa u oofinayaa ujuurahum, ajiriyaashooda, camalkoodii sawowgiisi ayaa loo oofinayaa. wallaahu allana ayuudha ilaahay laa yuxibu, ma jecla aaalimiina, kuwa aalimiinta ilaahay ma jecla. waxay kamid tahay min iqaamati daahiri maqaam almunbar, ilaahay ma jecla qofkii la yidhaahdo alla waa ciqaabayaa weeye, qofkii ilaahay waa jecel yahay la yidhaahdana alla waa janaynayaa, macnuhu saas weeye. waxaa la weriyey nabiyullaahi ciise, ilaahay subxaana watacaala wuxuu usoo diray daruur, ayuu usoo diray daruur, ayaa alla usoo diray subxaana watacaala markii la rafcinaayey. daruurta ayaa markaasaa qaadaa la yidhi, daruurta markay sii qaadaysay ayaa waxaa ku dhigayaa la yidhi hooyadiis maryama binti cimraan, markaasay oydaa la yidhi, kolkaasi wuxuu dhahay ina alqiyaamata tajmacuna, ayuu dhahay hooyada qiyaamada ayaa na kulminaysa ee ka tayda, ayuu dhahay. habeenkaas markaas habeen sharaf badan ay eeday meesha markaasi laga qaadayna baytulmaqdis ay eeday, waxaana uu jiray yaa layidhi soddon iyo saddex sano, inkastoo waxa weeye saasaaf uu ku jiro intaas uu waxa weeye waa ka yahay la yidhaha, laakiin sida raajixa waa soddon iyo saddex sano u jiraa la yidhi. nabiyullaahi ciise waxaa la yidhi hooyadiis isaga bacdigiisa markii la rasciyo waxay nooleedaa la yidhi lixdanay nooleedaa la yidhi. xadiisu saxiixayn waxaa soo arooray inuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam innahu yanzilu qurba alsaacati, xadiisaas saas tahay macnihiisu waxuu soo degayaa qiyaamada markay dhawaato ayuu soo degayaa. wa yaxkumu bishariicati nabiyina muxamed sala allahu aleyhi wasalama, nabigeena calayhi salaatu wasalaam shareecadiisa ayuuna wax ku xugminayaa, ee hadda waxa weeye injiil dib ugula soo laaban maayo. waa uu dilayaa wayaqtulu dajaala dajaalka ayuu dilayaa, iyo walkhinziira doofaarka, wayusiru saliiba macatabka ama waxa weeye kiristadane waa dejedinayaa, iyo wixii wasaba waa baabi'inayaa. wayalacujijyata jisyada ayuu maaragtay waa dejinayaa, hoo jisyada layska qaadaayo oo markaas canshuurtaana waa dejinayaa. xadiis saxiix muslimka kiisa ayaa waxa uu ahay innahu yamtusu sabca siniina, nabiyullaahi ciise adduunyadan markuu kusoo laabto waxa uu ku nagaanayaa todoba sana ayuu ku nagaanayaa. xadiis kaleo cinda abi daa'ib andayaalisina waxau ahay afartan sano ayuu nagaanayaa, laakiin waxaa laysugu geynayaa waxa weeye afartanka sano cumrigiisi horo iyo midkan dambe adduunka markuu kusoo laabto markii laysku daray afartan noqonaysaa. maxaa yeele waxaanu soo marnay soddon iyo saddex sano isagoo jira in ilaahay uu subxaanahu watacaala samada u rafciyo, samada u kor yeelay. hadda soddon iyo saddex sano markii ugu daro todoba sano, taasay afartanka ku tahay, oo hadda labada xadiis iska hor imaan maayaan. taasaa marka laysugu geynayaa dadka muslimiinta ahoo ummati maxamed sa ayaa ku dukanaya nabiyullaahi ciise. marka sidaas ayaa nabiyullaahi ciise ilaahay subxaanahu watacaala cadowgii doonaayey maqriga iyo dhagarta ku hayay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uga badbaadiyey, oo ilaahay subxaanahu watacaala u koriyey. marka hadda sidaasaa nabiyullaahi ciise uu ku badbaaday rabbiga subxaanahu watacaala abuurtane uu ku badbaadiyey. ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala waama aladiina, kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal faray asaalixaati, acmaasha suusuuban, fayuwasiihim, alla waa u oofinaya ama fanuwasiihim, waan u oofinaynaa awdha ilaahay ujuurahum, ajiriyaashooda awdha ilaahay, ajiriyaashooda waan u oofinaynaa awdha ilaahay. wallaahu allana laa yuxibu, ma jecla aaalimiina, kuwa aalimiinta ilaahay ma jeclo. alla subxaanahu watacaala aalimiinta waa ciqaabayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala dalika kaas la soo sheego ud ilaahay waxa weeye min amri ciisa weeye, waxa hadda laga soo waramay nabiyullaahi ciise amuurihiisi qisadii ku tacalluqaysay ayaa laga soo waramay. mushaari ilayhu marka wuxuu noqonayaa kaas ayuu noqonayaa alla. marka waxa uu yihi subxaanahu watacaala dalika kaas ud ilaahay, ذلك المذكور وهي كافلة توشيغي أو من أمر عيسى نبي عيسى أمر كيسى كاملة نبليه ونفق الثوانينا عليك قرك على سيسى محمد تعو من الآيات آياتها حال وكمية يهود إلهي عيدهم إلهي سبحانه وتعالى وحا وخطغيا رسول كان عليه الصلاة والسلام رسول من نبي إن إلهي سبحانه وتعالى نبي أباي أويسيي وحيائيه دعي قديم الزمان دعي فأتنا وحي مركة تعب بينيسا فسأل الله رسول كان عليه الصلاة والسلام حق النمجر أي عب بينيسا محايا للسيدة وحل أغا ترماها إبهاري خيساه ومجرته وحو الله إلهي يا تاريخي سبحانه وتعالى وكتاب في القرآن في كتوع الوريي الله مركة وحاوه لذلك كافر الصوصي ونبحي سأمر كيسا نبليه ونفق الصوانينا عليك فرك هذا سيدة محمد تاو من الآيات آيالها حال أو كمي جود إلهي نبلوه لا تأذى كجرت أيها لك حالين يا والذكر ذكر حال أو كمي جود إلهي ذكر الحكيم المحكم أو الصغي والذكر جود إلهي ذكر حال أو كمي جود الحكيم المحكم أو الصغي ذكر الحكيم تاو وقرآن سوي قرآن كأيال ورسي ذا والذكر جود إلهي ذكر حال أو كمي جود ذكر الحكيم المحكم أو الصغي إلهي كانت أيانا قرقا هو الثاني نعون كوشيجينا سوى تا مركا يحكوه فينا عليه الصلاة والسلام وحوى البقى مركا سيكون كان كبعي أي إلهي أبو أدي فانتا هو أي عبدالي سمركا تسالبي سحق إني سيوي سغنتاي أمدنا علم ذات أي إلهي نسيب جارسي ونبجين إلهي بيبسي بيلي مركا وحوية سايدادة وي ومركا سوحو البنجي أغاناي سوى فأي أمارة سيا قرآن كله كذهرية عشر كان انت سيوك أجيهي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده فلا تعقلون. أأنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم بعلم فلم تحاجون فيما ليس لكم بعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحو كبل عبنيا آيات قنطن يسديدات أو سورة آل عمران كاملة. إلهي سبحانه وتعالى وحونا لغسوة ورمي دبك مركي لغسوة ورمي ووحاوي إلهي سبحانه وتعالى كل كفري وأن عذاب يا عذاب شديد عيو الإلهي أدوير يا آخرات أيام كل عذاب يا وحو قرقارنا أم السبنانين عيو الإلهي سبحانه وتعالى كل مؤمنين تأو عمل كالتالي عمل فلنا وجور سيدة ونؤثنا هو الإلهي وقال سبحانه وتعالى أيها وجور سيدة ونؤثنا إلهي نظالمين تمجعل وقال سبحانه وتعالى وعقابيا وعين مركز قصة جرمي خفئنت نبي الله عيسى لخفئنا أيه سبع يوضع ذي أيها عشر كينا وراء ويوهاي ولمركز وعين كدح جرنا قصر نبي الله عيسى ومركز وحير إنه ظهر سيهين. الله يقول سبحانه وتعالى ذلك خاص لصوش يا رول إلهي ذلك المذكور من أمر عيسى وي خاص لصوش يا رول النبي الله عيسى أمر كيسى كمله رول إلهي نزلوا الله قصوانينا عليك قرقا غيانا قصوانينا سيدة محمد كهو min alaayaati aayadaha xaal uu ka mid yahay iyo dikri dikri yowda ilaahi alxakiimi almuxkami oo la sugay. waxaa ilaahi subxaana wa tacaala nooga soo warramay qisadii nabiyullaahi ciisa. ugu dambaysna hadda waxaynu joognay markii la rafciyey oo ilaahay subxaana wa tacaala cadowgii kufaarka ahaayo reer banu israa'iil uu ka badbaadiyey. meeshaa marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu la khidaabayaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam oo alla uu filayaa subxaana wa tacaala risaaladiisu inay xaq tahay, waxyaabaha uu ka khabraayo oo akhbaarta umamulmaadiina kamida sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay u waxyeenaayo ayaa ilaahay nooga warramayaa, ayadoo markaasi alla uu sugaayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam risaaladiisu xaq inay tahay ilaahay isagoo sugaayo. markaasuu dha ilaahay daalika kaasow dha ilaahay oo amarka nabiyullaahi ciise lagaaga soo warramo ah nadluuhu waanu akhrinaynaa, bimacnaa naqusii waanu ku qisoonaynaa califurkaaga kayfa maxamedkaahow min alaayaati aayadaha xaal uu ka mid yahay weeye. waxaa laga xaalaynayaa nadluuhudaas maaragtay lamiirka ku jira ayaa laga xaalaynayaa wa dikri dikriga xaal uu ka mid yahay ba ilaahay alxakiim almuxkami oo la sugay. dikriga xakiimka ahuna waa qur-aanka weeye. ina masala ciisa ciise masalkiisow dha ilaahay shaaniga nabiyullaahi ciise oo qariibka cinda allaahi ilaahay agtiisana lahu masala ka masali aadama, aadam masalkiisu waa la soo ayuu dha ilaahay. khalaqahu alla waa abuuray aadamow dha ilaahay min turaabin dhooba ayaa ilaahay ka abuuray. suma bacdiyeeda qaala lahu ilaahay wuxuu dhahay aadam kun ahow bashar ahow fayakuunu ay fakaana waana ahaadow dha ilaahay. ayaddan hadda aynu meeshaan ka gelayno waxaasa wunisiyalkeeda uu ahay sidaba waxa weeye aayadihii suuradda bilowgeed ahay suurati aali cimraan ilaa maaragtaya aayado fara badan ay waga warramayeen raddi la raddinaayo nimankii oo wafdigaayo nabi yimid calayhi salaatu wasalaam oo nasaara nasraan ahay ayaa weli maaragtaya aayadihii lagu raddinaayay socdaan. marka fawnusuulka aayaddaana wuxuu ahay baa la yidhi wafdigii nasaara nasraan oo nabi u yimid calayhi salaatu wasalaam ayaa rasuulka waxay ku yidhaahdeen calayhi salaatu wasalaam naraaka fasubu saaxibana, muxamedow waxaanu ku arkaynaa inaad saaxibkayna nabi ciise aad caayis. markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wiila waxay yidhaahdeen waxaad sheeganaysaa inuu cabdullaahi uu yahay, waxay yidhaahdeen saaxibkayna ayaad caayaysaa. rasuulku markaas wuxuu dhahay yaa waaye saaxibkiinu, markaasay waxay yidhahdeen waa ciise, waxaad ma sheeganaysaa inuu addoon ilaahay uu yahay. waxay u diidaa markaasi addoonnimadaas. markaasuu rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ajal innahu cabdullah, innahu cabdullaahi wa rasuuluh, waxa weeye waa addoon ilaahay waana rasuul ilaahay. markaasi waxay yidhaahdeen fahal lahu masalun min alkhalqi, way yidhaahdeen wax markaasi masala ma leeyahay oo khalqiga ilaahay ugu masala wax isagoo kale ah ma jiraa, oo waxa weeye isaga khuliqa min kayri abin, aabba la-aantiis ayaa la abuuray ee wax noocaasoo kale miyaa jiro, yidhaahdeen. markaas aayaddaanaa soo degtay oo ilaahay uu ku caddaynaayo masal kiisa ka qariibsan mid iskale inuu jiro. markaasuu alla wuxuu yidhi ina masala ciisa ciise masalkiisow dha ilaahay shanigiisa qariibka oo cinda allaahi ilaahay agtiisa ugu masala ka masali aadama, aadam masalkiisa waa la too. shaniga wuxuu kala mid yahay xagga abuurka oo aabba la-aanta la abuuray nabiyullaahi aadam ayuu kala mid yahay. marka waxaa la yidhaahdaa min tashbiihi alqariib bilaqrab, waxay ka mid tahay amsiladaanu shay qariiba oo la shabo oo shay ka qariibsan lagu shabo. maxaa yeela sidaas ayaa xujada goy ogaa la yidhi qofku markuu waxa weeye shay qariiba uu su-aalo oo waxaas wax lamida miyaa jiro uu yidhaahdo, wax ka qariibta markii loogu miisaariyo waa aamusayaa, naftiisana way ku degdegaysaa. marka hadda nabiyullaahi aadam waa ka sii qariibsan yahay, maxaa yeele isaga hooyo iyo aabba la-aan ayaa la abuuray, ciisase waxa weeye hooyo waa lahay. markaasuu alla wuxuu yidhi khalaqahu alla waa abuuray aadam min turaabin, turaab xaggeeda ayuu ka abuuray. suma bacdiyeeda qaala lahu ilaahay wuxuu dhahay kun ahow, ayuu dhahay basharu bashar ahow bani oo aadama kun ahow bashar ahow ayaa la yidhi fayakuunu ay fakaana wey macneed waana ahaaday ilaahay wuxuu dhahay ahow bashar. hadda marka waxa weeye saacaddaas la abuurayay in ilaahay subxaana wa tacaala markaas bashar ahay u dhahayo macnuhu maanaa la yidhi, waxaa la leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala iraadadiisa ayaa waxay ku tacalluqdaa layidhi, waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala horay uu u qadiray ayay ku tacalluqday, markaa sidaas ayuu ku ahaaday. ee ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisu waxa weeye xaajis maahan. marka nabiyullaahi ciisana waa sidaas oo kale ayaa la leeyahay, oo allah waxa u dhahay kun min kayri abin fakaana weeye, ciisaa waxaa loo yidhi ciisaw ahaw aabba la-aan, asaguna sidaasuu ahaaday. alxaqu xaqi yow dhah ilaahi subxaanahu wa tacaala min rabbika rabbigaaga ayuu ka ahaaday. falaa takun ha ahaanin sayka maxamedka ahw, ayuu dhi ilaahay min almumtariina, kuwa shakiya, mid ka mid a ha ahaanin. hadda alxaqudaan in khabar laga dhigo mubtadiina lasoo qadiro oo la yidhaahdo amru ciisa, nabi ciise amarkiisu alxaqu mid xaqa weeye, oo alxaqudaas uu khabra way banaan taa layidhi. in alxaqudaan la mubtadeeyo oo min rabbika jaaru mas-uulkaana lagu khabrana way banaanta, sida la doono marka ayaa la yeeli karaa. laakiin hadda jalaaleynku wuxuu ishaarayaa in waxa weeye alxaqu ay khabar tahay, mubtadiihina uu maxduus yahay. alxaqu xaqi ayuu dhahay ilaahi subxaanahu wa tacaala, amase amru ciisa, nabiyullaahi ciise amarkiisu alxaqu mid xaqa weeye, oo min rabbika xagga rabbigaasa ahaaday. ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku leeyahay waxyaabaha ilaahay kuu qisooday oo kitaabkiisa uu kugu sheegay oo amarka nabiyullaahi ciisa waa mid xaqa oo ilaahay xaggiisa ka yimiday. falaa takun ha ahaanin buu dhahay ilaahay saydka maxamedka ahow min almumtariina, kuwa shakiya, mid ka mid a ha ahaanin. khitaabkan hadda waa nabiga calayhi isalaatu wasalaam, laakiin muraadku waxa weeye nabiga ummaddiisa waaye. maxaa yeelay rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam wax ilaahay ka yimida ma shakinaayo, oo rasuulku calayhi isalaatu wasalaam macsuum weeye. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa wax kastoo xumaana sakiiro iyo kabiirada ilaahay yaa ka dhowray. waxay la macno tahay lain ashrakta layaxbadana camaluka, haddaad sabiib yeesho camalkaagu waa burayaa. marka hadda waxa weeye muraadku waa qeyrkiisa, laakiin khidaabka ayaa qur-aanka qur-aan khidaabkiisa ayaa sida badan nabi calayhi isalaatu wasalaam ku jihaysta. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala faman wuxii xaajaka kula doodow dha ilaahay fiihi ay fii sha'ni ciisa, nabi ciise sha'nigiisa kugula doodo min bacdi maa fii gadaashiisaw dha ilaahay jaa'aka kuu yimidow dha ilaahay oo min alcilmi cilmi ah oo amarkiisa aad ku cilmi lahaatay faqul waxaa u tiraahdaa tacaalow kaalaya, kaalaya u dheh nabci aanu u yeernay abnaa'anaa ilmahayna iyo wa abnaa'akum ilmihiina iyo wa nisaa'anaa haweenkayna iyo wa nisaa'akum haweenkiina iyo wa anfusanaa naftayna iyo wa anfusakum naftiina, oo aanu intaasoo kulmine suma bacdiya nabtahil aan tallarocno oo duco aanu ku tallarocno fanadcal aanu yeelno lacnata laahi ilaahay lacnadiisa naxariista alla oo layska dheereeyo calalfaadiyiina kuwa beenta sheegaayo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa uu ku dhahay faman ruuxii xaajaka kula doodow dha ilaahay saydka maxamedka ahow jaadalaka min annasaara weeye ruuxii kula dooda oo nasaara ah fiihi shaaniga nabiyullaahi ciise kugula dooda oo wax uusan ahay nabiyullaahi ciise ka sheega min bacdi maa fii gadaashiisaw dha ilaahay jaa'aka kuu yimiday oo min alcilmi cilmi ahow dha ilaahay oo amarkiisa aad ku cilmi lahaatay faqul waxaa u tiraahow dha ilaahay tacaalow kaalaya u dhay sukaanyo keena nabci aanu u yeerne abnaa'anaa ilmahayna, abnaa'anaa waxa weeye ilmaha loola jeeda wiilal khaasa ma ahan, iyo wa abnaa'akum ilmihiina iyo wa nisaa'anaa haweenkayna iyo wa nisaa'akum haweenkiina iyo wa anfusanaa naftayna iyo wa anfusakum naftiina oo aanu soo kulmine, oo waxa weeye carruurteena ayaanu u yeerayna iyo carruurtiina haweenkayna iyo haweenkiina naftayna iyo naftiina waanu soo kulminayna suma bacdeeda naftayna waanu tallarucaynaa oo ducada ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ku baryaynaa fanajcal waxaanu yeelaynaa lacnata allaahi ilaahay lacnadiisa naxariista alla oo laga dheeraado calalkaadidiina kuwa beenta sheegaaya. oo masalanba waxa weeye in maaragtay aan u dhahno allahuma lacanil kaadida, ilaahow lacnad fii sha'ni ciisa, alkaadida fii sha'ni ciisa, nabiyullaahi ciisa sha'nigiisa qofka ka been sheegaaya, sidaas inaan nidhaahdo weeye. marka hadda rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam arrintaasi yaa sameeyaa layidhi, wuxuu u yeeraa layidhi nabigeena calayhi isalaatu wasalaam markii ay u yimaadeen nimankii wafdiga ahay oo nasaara najraan ayagoo sha'niga nabiyullaahi ciise kula doodaayo ayaa nabigeena calayhi isalaatu wasalaam u yeeraa layidhi. markaasi waxay yidhaahdeen meekaadiyay yidhaahdeen arrinteenna waanu kasoo fiirsanaynaahe kabacdi ayaana ku imaahaynaahe, markaas ayaa nin ugu caqli badnaay ayuu wuxuu dhahay baa la yidhi, war waad ogtihiin ninkaa nebinimadiisa waad ogtihiin, wa annahu maa baahala qowmun nabiyan ilaa halakuu ayuu dhahay, qoom ma jiraan ayuu dhahay oo nabi la habaarsama ilaa ay la habaarsamaan way halaagsamayaan u dhahay. Ninkaana iska daaya ayuu yidhi oo iska wadaaca oo katada weeye iskana gadooma, ninkaan haddii aanu la habaarsano waanu halaagsamaynaa. Marka waxaa la yidhi markuu sidaas ninkaasu dhahay, rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ayuu u yimaaday baa la yidhi, isagoo nabigu calayhi isalaatu wasalaam soo baxay oo wata xasan iyo xuseen iyo faadimo iyo sayid cali isagoo wata rasuulka calayhi isalaatu wasalaam, gabadhiisi iyo maaragtay labadeedigii iyo maaragtay saygeedi sayidina cali ibnu abi qaalib karaama allahu wajhahu isagoo wata. Markaasuu nabigu waxa uu ku dhahay, haddii waxaa weeye aan habaaro iga aaminiya. Marka nimankii way u yimaadeen rasuulka calayhi isalaatu wasalaam, waxay diideen baa la yidhi inay markaasi ay la habaartamaan. Sulx ayayna la galeen rasuulka calayhi isalaatu wasalaam, jidyo ay kula sulxayaan, waana xadiisaa soo arooray oo abuu naciim uu wariyey. Waxaa kale laga wariyey cabdullahi ibnu cabaas waxa uu dhahay, low kharaja aladiina, kuwa hadday soo bixi lahaayeen oo yubaahiluuna rasuulka la habaarsamaayay, la rajacuu laa yajiduuna maalan walaa ahlan, way laaba lahaayeen ayagoo maal iyo ahalba waxay u tagaan carabo, ilaahay wuxuuga dhan uu halaagay. waxaa kale la weriyey nabigeenna yuuri calayhi salaatu wasalaam, low kharajuu la ixtaraquu, hadday soo bixi lahaayeen way wada guba lahaayeen. laakiin arrintaas waxaa weeye cilmiga ay u lahaayeen ayay markaasi uga fakadeen. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi, ina haada mid kaanowna ilaahay lasoo sheegay, lahuwa isagu ayuu dhahay ilaahay, alqasasu qisooyin weeye, alxaqu oo xaq ah, lahuwa alqasasu lahuwa alkhabar weeye, lahuwa kaasu alqasasu khabar weeye, alxaqu oo xaq ah. arrimaha nabiyullaahi ciise laga soo oo laga sheegay oo ilaahay uu ka soo waramay iyo arrinta nabiga calayhi isalaatu wasalaam u waxyeeday oo nimankaa inuu la habaarsamo ah, arrinkaasoo dhan ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, lahuwa alqasasu alxaq buu dhahay. aayaddan waxay natiijo u tahay layidhi aayadda hadda aynu kasoo baxnay, waxaana la ishaarayaa amarka nabi ciise iyo inuusan ibnullaahi uusan ahayni. jumladaa waxaa lagu adkeeyay laam ayaa la yidhi, maxaa yeele waa macrifatu tarafayn aa la yidhi, inkaarkooda sida uu shadiidka u ahay ayaana loon yeelahaa la yidhi. marka alla wuxuu dhahay, ina haada midkaan lasoo sheegay, lahuwa isagu alqasasu khabar weeye, alxaqu oo xaqahu dhiyaay oo shaka uusan ku jirin. wamaa min ilaahin, mintaana waa iska sila weeye, wamaa ilaahun, saas camala ihaaday, wamaa min ilaahin, ilaah ma uusan ahanin buu dhahay ilaahay, ila allahu alle mooye, ilaahaan alle ahayna ma jira ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. wa ina allaha allana lahuwa alcasiizu, alihi qaaliba weeye mulkigiisa, alxakiimu alihi falkiuban weeye waxa uusan aynahay. ilaahna waana ajinayaa oo aan alle ahaynin, maxaa yeela ciise ayuu ilaah ku sheegaya. markaasuu dhahay, ilaah ma jiro aan allaha oo maaragtaya casiiska oo xakiimka aan ahayn u dhahay ilaahay. wa ina allaha alla lahuwa alcasiizu, alihi qaaliba weeye mulkigiisa, alxakiimu alihi falkiuban weeye, alla wuxuu sancaynaayo shay walba ilaahay subxaanahu watacaala maxalkiisa ayuu dejinaya. fa in tawallow ayuu dhahay ilaahay, hadday jeestaan nimankan kufaartaa, fa in tawallow hadday jeestaan u dhahay ilaahay, axraduu can aliimaani, iimaanka hadday ka jeestaan oo waxa loo sheegaayo oo nabiyullaahi ciise shanigiisa looga sheegaayo oo waxa saxda u yahay oo looga sheegaayo hadday ka jeestaan, fa ina allaha allow dhahay ilaahay caliimun, allay ku cilmi la weeye, bilmufsidiina kuwa mufsidiinta ilaahay caalim ayuu ku yahay, waa mufsidiin, mufsidiintana ilaahay waa ogyahay. fa yujaasihim, alla waa jaasinaya. marka waxaa meeshan ku sugan walcu daahiri mawdic almudmara la yidhi, daahirki walciisa oo markaasi la dejiyo mawdic almudmara la yidhi. waxaa macnuhu ay tahay ilaahay subxaanahu watacaala caalim ayuu ku yahay mufsidiinta, haddii la yidhaahdo ilaahay waa jaasinaya, jazaa ilaahayna inuu cadaabo weeye. wey waxaa tidhaahow dhaadana ilaahay sayidka maxamed kaahow, yaa ahla alkitaabi, kitaabka ahalkiisiyow, tacaalow kaalaya, ilaa kelimatin, kelimo u kaalaya, kelimadaasoo sawaa'in oo siman, baynanaa annaga dhexdayna muslimiinta iyo wa baynakum ninka dhexdiina ahlu kitaabka, weliya waxa weeye soo qadiro, allaa nacbuda inaanan caabudin ila allaha alla mooye, walaa nushrika aanan u shariig yeelin bihi billaahi, alla shay-an shay aanan ugu shariig yeelin, walaa yattakhida uusan ka yeelanin bacdunaa bartayna bacdan barka kale arbaaban rabbi uusan ka yeelanin oo min duuni illahi ilaahay qeyrkiisa. fa in tawallow ayuu dhahay ilaahay, haddii ay jeestaan u dhahay ilaahay oo tawxiidkaas ay diidaan, faquluu dhahu dhahay ilaahay idinka muslimiinta, ushuduu ka markhaati ka ahlu kitaabow, liannaa annagu muslimuuna kuwa hogaansamay oo muwaxidiina inaan nahay, ka markhaati ka casaasu dhahu dhahay ilaahay. marka hadda aayadda aynu meeshaan ka gelayno wax yaraynu kusoo laabanaynaahe sabab nusuulkeeda waxaa la sheegay isla nimankii nasaara nasraan ahay ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo maaragtay inuu yimaadeen ayay haddana waxaa la yidhi way ka tageen baa la yidhi nabiga u yimaadeen marka hore aanu soo maraynay kabacdi way ka tageen baa la yidhi waxay u tageen baa la yidhi niman yahuudahay u tageen waxaa dooday marka nasaara nasraanki iyo yahuudi ayaa doodaa la yidhi waxayna ku doodeen baa la yidhi shacniga nabiyullaahi ibraahim nasaara waxay sheegataa la yidhi in nebi ibraahim nasraani uu ahaayo oo nasaara uu ahay ayaguna ay diintiisa haystaan yahuudna waxay sheegteen inuu yahuudi ahay ayaguna ay diintiisa haystaan markaas waxa weeye laba nin ayoo maaragtay xaakimiin ah ayaa soo baxay baa la yidhi oo ayaga maaragtay labada qolo ka tirsan ayagoo markaasina waxa weeye qaybihii kale yahuudda ahay iyo qaybihii kale nasaarada ahayna ay la socdaan markaasay usoo xuguntameen baa la yidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markay nebiga u yimaadeen ayuu nebigu wuxuu dhahay kila alfariiqayni kaadibin u dhahay labada qolaba kula arka ki mid la arka waxa weeye beenay sheegaysaa oo waxa weeye nasaara beenay sheegaysaa yahuudna beenay sheegayaan markaasay nasaara waxay tidhi maa turiidu ilaa an natakhidaka macbuudan maxamedow ma doonaysid waxaad ka rabtaa ay yidhaahdeen inaan macbuud la caabudo kaa dhigano kama takhadatid yahuudi alcuzay rabban sidii waxa weeye yahuudu ay u waga yeelatay cuzay rabbi yahuudna waxay yidhahdeen maa turiidu ilaa an natakhidaka macbuudan maxamedow ma doonaysid ilaa inaanu kaa yeelano mooyaane mid la caabudo sida nasaaro ay u waga yeelatay masiix rabbi markaasaa aayaddaanu soo degtay aayaddaa marka hadda ilaahay wuxuu ku caddaynayaa oo rasuulkiisa uu leeyahay sidaas u dheh waxa weeye walax annaga iyo idinka noo siman aanu isugugu nimaado qolo walba waxa weeye iyosan wax iska sheeganin oo isan meeshay rabta aysan u ordinin markaasuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala qul waxaad tilaasayska maxamed kahow yaa ahlal kitaabi kitaabka ahlkiisow yahuud iyo nasaaro weeye oo sida hadda aan sheegayna sabab nusuulka uu ayaga ahay tacaalow kaalaya u dhahay isu imaada ilaa kelimatin kelimana u kaalaya kelimadaasoo sawaa-in siman masdar oo bimacnaa mustawin weeye kelimadaasoo sawaa-in oo siman macnaha amar sheegu uu siman yahay baynanaa annaga dhexdayna muslimiinta iyo wa baynakum idinkii dhexdiina oo ahlulkitaabka kelimo oo noo wada simano qof walba waxa weeye laga doonaayo weeye haddaan annagu muslimiin nahay iyo haddaa idinku ahlulkitaabkiin weeye usoo qadaro waxa weeye kelimadaas allaa nacbuda inaanaan caabudin ila allaha alla mooye markay ilaahay mooyaane cid kale inaan la caabudin qof walbaa laga doonayaa walaa mushrika aanan u shariig yeelin bihi billaahi alle shayan shay aanan ugu shariig yeelin ta'kiid waaye walaa yattakhida uusan yeelanin bacdunaa barkayna bacdan barka kale arbaaban rabbi uusan ka yeelanin min duuni illahi ilahi tukadiis sidaad waxa weeye idinku axbaarti caalimiinta oo maaragtay yahuudda iyo ruubaanti cubaadi nasaarada aad ilaahyaalo uga yeelateen hadda waxa weeye ilaah ka yeelashadaasu waxa weeyaa la yidhi taxliil iyo taxriim ayay waxa weeye u nisbiyeen baa la yidhi min xaysu annahum yansibuuna taxliila wa taxriim waxay u nisbiyeen baa la yidhi taxliil walax la xalilo iyo walax la xarimo iyo wal iqaala min adunuub dembiga oo layska masaamaxo waxyaabahaasay u sameeyeen weeye wixii ilaahay in soo dejiyana ma aysan raacin marka waxa weeye asalku wuxuu ahay agtooda wixii culummadooda axbaarta iyo ruubaantu waxay u xalaaleen amba ay ka xarimaan weeye marka hadda sidaasoo kaleentood ha samayna ayaa la leeyahy fa in tawallow ayuu dha ilaahay hadday jeestaan oo tawxiidka ay ka jeestaan faquluu dhahu dha ilaahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniinta ilaahay wuxuu leeyahay nimankaasu hadday diidaan tawxiidkaas waxay u tidhaahdaan ushuduu ka markhaati kaca ka markhaati kaca biannaa annagu muslimuuna kuwa hogaansama inaan nahay annagu inaan muwaxidiin nahay oo ilaahay subxaanahu watacaala aanu cibaadada ku khasisayno taxliil iyo taxriimna alla aanu u nisbaynayno oo ilaahay qeyrkiisa waxna aysan noo xalilayn waxna aysan naga xarimayn tawxiidkuna sidaas uu yahay sidaa ogaada haddana ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ahlal kitaabi kitaabka ahlkiisiow lima maxaydaa tuxaajuuna adigu doodaysaan fii ibraahima nebi ibraahim maxaad ugu doodaysiin walxaal maa unzilat itawraatu tawreed aan la dejin iyo walinjiilu injiil ilaa min bacdihi nebi ibraahim ka bacdi mooye oo zaman oo dawiila u dhexeeyey afalaa tacquluuna sow garamaysiin qowlkiina inuu baatil yahay aayaddan kalena waxa weeye markay yahuudu yidhaahdeen ay yidhaahdeen ay soo degtay ibraahim yahuudi waxay yidhaahdeen ibraahim wuxuu ahaa yahuudi ayuu ahay wa naxnu calaa millati annaguna diintiisii aan haysanaa. nasaara iyaduna waxay yidhaahdeen ibraahiimu hau ahay nasraani ayuu ahay, wa naxnu calaa diinihi, annaguna diintiisii aan haysanaa. marka hadda intaasba waxba inaysan ka jirin ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka warramaya, oo waxa weeye ayaga iyo nabiyullaahi ibraahim ba inaysan isku waqti ahayn, oysan nabiyullaahi ibraahim ayna maaragtay u nisba sheega karin. markaasaa allah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala ya ahla alkitaabi, kitaabka ahlkiisiow, lima maxay idaa tuxaajuuna adigu doodaysaan fii ibraahima nebi ibraahim, bizacmikum annahu calaa diinikum, dadu waxa weeye inaad sheeganaysaan inuu diinkiina uu ahay. walxaal maa unzilat itawraatu, tawreed aan la dejin, oo waxa weeye yahuuda iska leedahay iyo walinjiilu injiil oo nasaara iska leedahay, ilaa min bacdihi, nebi ibraahim bacdigiisa mahayne, zaman oo qawiila weeye. marka hadda waxa weeye markii waxa weeye nabiyullaahi ibraahim uu joogay waxa weeye yidhaha wax yahuudiya la yidhaha iyo wax nasraaniya la yidhaha ma jirin. markii waxa weeye labadaas kutub la soo dejiyey ayaana waxaa soo dejiyey yahuudiyada iyo nasraaniyadu, markaas ayay timidaa la leeyihi. marka maxaad u sheeganaysaa nabiyullaahi ibraahim ood ugu doodaysaa wax fuqulood isku leedihiin ba lama arkee? sidaasaa ilaahi subxaana wa tacaala dheh ayuu leeyahy rasuulkiisa, afalaa tacquluuna, sawgala maysiin. marka waxa weeye zaman oo dawiila ayaa u dhexeeyey yahuud iyo nasaaro, oo hadda yahuudu ay horaysay tawreed soo dejintiisii iyo injiil oo ka dambeeya soo dejintiisii iyo nabiyullaahi ciisa nabiyullaahi ibraahim aan dhihi lahay, zamin dawiila ayaa u dhexeeyey, zamin aada iyo aada u fog ayaa u dhexeeyey, oo wax markaasi shuqula iskuma laha weeye. marka waxoodu waa tacasub badana weeye, waxaa la yidhi tawreed iyo nabiyullaahi ibraahim waxaa u dhexeeyey ilaaha ku cilmi lehe kun sana ayaa u dhexaysaa la yidhi, oo zaminkii nabiyullaahi ibraahim iyo markaan tawreed la soo dejinayo kun sana udhexaysaa la yidhi. waxa weeye nabiyullaahi ibraahim iyo injiilna waxaa u dhexaysaa la yidhi maaragtay laba kun iyo sagaal boqol iyo todobaatan iyo shan sano ayaa udhexaysaa la yidhi, laba kun iyo sagaal boqol iyo todobaatan iyo shan sano udhexaysa. wax markaasi laysu geli karo oo la dhihi karo waxa weeye waa la sheeganaya ma ahan, laakiin intaas waxay u yeedhaan yahuudiya nasaaro inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ku dhibaan, oo waxa weeye diinta islaamka ay ku dhacniyaan oo ay ku madax adaygaan, intaasay doonayaan. ee ayaga laftirkoodu ma ahan niman arrintaas jaahil ka ah, caalimiin ayay ku yihiin, inaana waxa weeye loo nisbo sheega karin nabiyullaahi ibraahim inaysa u nisbo sheega karin. diinu lyahuudiya iyo diinu nasraanana waxa weeye diinu nasaarane inay macnaha waqtigii nebi ibraahim iyo ayagu aysan isu dhoweyn, caalimiin ayay ku yihiin, laakiin intaas waxay doonayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay cinaad ay ku sameeyaan. afalaa tacquluuna, sawgala maysiin ou ilaahay budlaana qowli kumeeye qowlkiina baadilnimadiisa, qowl baadil ayaad ku hadlaysaan. haa hooy ayuu dha ilaahay, haadaa litambihi weeye, antum idinkow dha ilaahay, waa mubtada iduna haa ulaa iyo haa ulaa ay kuina tanow, xarfulidda ayagana maxduuf ka ah, khabarkina waa sida tan. xaajajtum waad doodeen ow dha ilaahay, fii maa shay ayaadna ku doodeen, lakum oo idinkugu sugnaaday, fiihi maada cilmun, cilmi oo idinkugu sugnaaday. falima maxyadaa tuxaajuuna, adigu doodaysaan, fii maa shay laysa lakum oona idinkugu sugnaanin, fiihi maada cilmun, cilmi oona idinkugu sugnaanin. wallaahu allow dha ilaahay yaclamu, waa ogyahay shanigiisa, wa antum idinku ka laa taclamuuna, ma ogsoonihiin. ilaahay wuxuu subxaanahu wa tacaala qoladi ahlu kitaabka ayuu ku dhahay ayadoo laysku darayo, haa hoy ayuu dhahilaha haadaa litambihi weeye, antum idinkow dha ilaahay, haa ulaa iyo haa ulaai kuina tanow, xaajatum waad doodeen ow dha ilaahay, fii maa shay ayaad ku doodeen, lakum ou idinkuu sugnaada, fiihi bihi maaga cilmun, ogaal. waxa weeye amarka nabi muuse iyo nabi ciise waxa weeye ogaal baad ku leeyihiin, sheegashada aad sheeganaysaa inaa diintoodii aad tihiin ogaal baad ku leeyihiin. falima maxayadaa tuxaajuuna, adigu doodaysiin, fii maa shay laysa lakum oona idinkuu sugnaanin, bihi maaga cilmi cilmi, oo shaniga nebi ibraahim ah. wallaahu allah yaclamu, waa ogyahay shaniga nebi ibraahim, wa antum idinku kalaa taclamuuna, ma ogsoonin u dhilah. marka casharkeeni intaas ayuu ku ogyahay. wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.